گلهای تازه، برنامه شماره 84 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم، این کار کی کنم؟ مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟ مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق می کنم. زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم. کو پیک صبح تا گله های شب فراق با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟ حاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. جان یا مطرب کجا صاحب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و وازنه کنم یا Yeah. کنم یا جامون یا Thank you. وصیت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 84 بود که با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح در شور اجرا شد.